کچھ روز سے عشق احمد میں کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم ان کو پکارا کرتے ہیں کچھ روز سے عشق احمد میں وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو سبا تو سہارے جیتے ہیں اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں آہوں کے سہارے جیتے ہیں اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں کچھ روز سے عشق احمد میں اللہ جب سر پہ مصیبت آتی ہے تب ان کو پکارا کرتے ہیں جب سر پہ مصیبت آتی ہے تب ان کو پکارا کرتے ہیں کچھ روز سے عشق احمد میں اس در سے پلٹنے والوں کی اللہ رے دل کی بے تابی اس در سے پلٹنے والوں کی اللہ رے دل کی بے تابی رک رک کے بہاتے ہیں آنسو مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں رک رک کے بہاتے ہیں آنسو مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں کچھ روز سے عشق احمد میں جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں کچھ روز سے عشق احمد میں فیروز ہم ان کے روزے کے پرکیف تصور میں اکثر فیروز ہم ان کے روزے کے پرکیف تصور میں اکثر جلوہ